جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ طائفہ کا کیا مفہوم ہوتا ہے اور طائفہ کے اوپر غالب لوگوں کا حکم نافذ ہوتا ہے، چند ایک نادر مثالوں کی وجہ سے پوری جماعت کا حکم نہیں بدل جاتا، انتقلنا الى الحديث عن مشكلة اعوان الكافرين والمرتدين من المنتسبين للاسلام۔ تو آئیے ہم آج ایک بہت ہی اہم مسئلے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور میں ساتھیوں کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کو کئی بار ساتھیوں نے پوچھا ہے، اور اللہ تعالی ہمارے ساتھیوں کو بہت ہی زیادہ اسلام کا اور اہل ایمان کا درد اور ان کی ہمدردی نصیب فرمائے کہ الحمدللہ ہمارے ساتھی آج ان نازک مسائل کو چھیڑنے اور پوچھنے کے لیے بہت ہی بے قرار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو اور اہل ایمان بھائیوں بہنوں کو اور بھی دین کی محبت عطا فرمائے۔ کئی بار یہ بات پوچھی گئی ہے کہ پاکستانی فوجیوں کا حکم کیا ہے، تو میں نے کئی بار یہ جواب دیا کہ ہماری یہ جو کتاب ہے استاد ابو مصعب سوری کی، جس کا ہم سبق پڑھتے ہیں، انشاءاللہ اس میں یہ بحث آنے والی ہے، اور آج الحمدللہ یہ بحث آ چکی ہے کہ ناپاک فوج کا حکم کیا ہے۔ یہ تو بطور مثال ہم نے نام لیا، ورنہ آپ خود درس کے دوران سمجھتے جائیں گے کہ آج عالم اسلام پر یہ بیماری ایک عموم بلوا اور ایک وبا کی صورت میں پھیل چکی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ، ان کا نام بھی عبد الکریم، عبد الشکور، عبد الرحمن، عبد الرحیم ہے، لیکن ہوتے کس کے ساتھ ہیں؟ ہوتے کفار کے ساتھ ہیں، امریکیوں، یہودیوں، نصرانیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا بظاہر کفار ان کے ساتھ نہیں ہوتے، لیکن ان کے جو بڑے ہیں وہ کفار کے مفادات اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان مسلمان کہلوانے والے لڑکوں کو، جوانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑواتے ہیں اور جنگوں میں قتل کرواتے ہیں۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کو پڑھتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم سبق ہے، اس لیے بار بار میں تاکید کر رہا ہوں کہ اہمیت کے ساتھ ہم اس سبق کو پڑھیں۔ تو پہلی بات، استاد محترم نے یہ بیان کی کہ طائفہ اور جماعت کا جو حکم ہوتا ہے وہ غالبیت کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی جو مقصد غالب ہوگا، جس مقصد کے لیے، جس ہدف کے لیے کوئی جماعت بنائی جاتی ہے، حکم وہی ہوگا۔ چند ایک جاسوسوں کی وجہ سے پوری جماعت جو ہے جاسوسوں کی جماعت نہیں بن جائے گی، اور چند ایک مسلمانوں کی وجہ سے جو کہ جاہل ہیں یا کہ مجبور ہیں، ان کی وجہ سے کفار کی جماعت یا کفری مقاصد کے لیے کام کرنے والی جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت ہرگز نہیں بن جائے گی۔ میرے دوستو، یہ بہت بڑی بیماری ہے اور بہت بڑی ایک وبا ہے جو عالم اسلام میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے۔ مسلمان ماں باپ کی اولاد ہیں، نام ان کے مسلمانوں جیسے ہیں، لباس ان کے مسلمانوں جیسے ہیں، ظاہری شکل و صورت بھی بہت ساروں کی مسلمانوں جیسی ہے، لیکن وہ کرتے کیا ہیں؟ کفار کے ساتھ ہوتے ہیں، مرتدین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ والذین یقاتلون المسلمین مع طوائف الکفر والردہ او سوا ذلک، کفری جماعتوں کے ساتھ، کفری حکومتوں کے ساتھ، مرتد جماعتوں کے ساتھ اور مرتد حکومتوں کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ خاصتاً اولئک العاملین فی مجال السلطہ والدفاع عنہا، خصوصی طور پر وہ لوگ جو کہ اقتدار میں ہوتے ہیں اور اقتدار کی حفاظت کے لیے لڑائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ یقاتلون المسلمین بأوامر الحکام المرتدین، مرتد حکمرانوں کے حکم کے مطابق وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ مثل العاملین فی اجهزتهم العسکریہ والامنیہ کالجیش والدرک والشرطہ واجهزۃ الامن وما یتبعها من القوات المسلحہ وشبہ المسلحہ وما یخدمها من اجهزۃ تابعہ، جیسے کہ وہ لوگ جو کہ ان کفار اور مرتدین کے عسکری اور جاسوسی اداروں میں کام کرتے ہیں، جیسے کہ فوج ہو گئی، پولیس ہو گئی، استخباراتی اور جاسوسی ادارے اور ان کے ساتھ ملحق جو ادارے ہیں، تابع جو ادارے ہیں، وہ ہو گئے۔ ان میں مسلح بھی ہوتے ہیں، غیر مسلح بھی ہوتے ہیں، نیم مسلح بھی ہوتے ہیں۔ مقصد، تمام وہ ادارے جو کہ کفری حکومتوں یا کفری اداروں کی خدمت کے لیے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کو تیار رہتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ میں تکرار عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں، لیکن کفری حکومتوں اور مرتد حکومتوں کی حمایت میں، دفاع میں، ان کے عسکری اداروں میں، جاسوسی اداروں میں، اور ان اداروں کے ساتھ ملحق اور تعاون کرنے والے اداروں میں کام کرتے ہیں، بوقت ضرورت مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی کرتے ہیں، جس کسی کے خلاف بھی جنگ کی ضرورت پڑ جائے جنگ کرتے ہیں، خواہ مسلمان سامنے آ جائے یا غیر مسلم سامنے آ جائے، تو ایسے اداروں میں کام کرنے والے اسلام کی طرف منسوب لوگوں کا کیا حکم ہے؟ واقعی بہت ہی اہم سوال ہے، اس لیے کہ آج کل پوری دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ یہود اور نصارہ انتہائی مکر و فریب اور انتہائی عیاری اور مکاری کے ساتھ ہمارے مسلمان ملکوں میں کیمپوں اور مرکزوں میں چھپے محفوظ مقامات میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارے دین کی طرف منسوب لوگوں کو ہمارے خلاف لڑواتے ہیں، جنگ کرواتے ہیں۔ تو آئیے ان کا حکم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح طریقے پر سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فما الحکم الشرعی الواجب اعتقاده فی هؤلاء المنتسبین اصلا لملۃ الاسلام، بنیادی طور پر دین اسلام کی طرف منسوب ان لوگوں کا شرعی حکم کیا ہے جس کا ہمیں نظریہ رکھنا چاہیے؟ یعنی ہمارا نظریہ ان اسلام کی طرف منسوب کفر کی خدمت کرنے والے لوگوں کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ جو کہ دین اسلام کی طرف منسوب ہیں، نام ان کے مسلمانوں جیسے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور جب ضرورت پڑے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، ان کو در بدر کرتے ہیں، تشدد اور توہین کرتے ہیں، تنفیذاً لعوامر اسیادہ من الحکام المرتدین، اور یہ سب کچھ وہ کیوں کرتے ہیں؟ بھئی اوپر سے آرڈر ہے، ان کے مرتد حکمران ان کو امر کرتے ہیں اور وہ ریموٹ کنٹرولڈ روبوٹس کی طرح، مشینی آدمیوں کی طرح آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں آ جاتے ہیں۔ وَلَا يَمْنَعُهُ إِسْلَامُهُ أَن يُقَاتِلَ حَتَّى إِلَى جَانِبِ الْكُفَّارِ الْأَصْلِيِّينَ، اللہ اکبر، اور اس کا اسلام، اس کا دین اسے حتیٰ کہ اصلی کافروں کے ساتھ مل کر ان کے شانہ بشانہ مسلمان کے خلاف لڑنے سے نہیں روکتا۔ عجیب اسلام ہے اور عجیب مسلمان ہے۔ اور یہ سب کچھ وہ کیوں کرتا ہے؟ اپنے حکمرانوں کی اطاعت میں کرتا ہے، وہ حکمران جو کہ کفار کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کفار کے دوست ہیں، کفار کے ہمکار و مددگار ہیں، اپنے کافر دوستوں، اپنے کافر آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ دین اسلام کی طرف منسوب نوجوانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اپنے مصالح کے لیے، اپنے مفادات کے لیے مسلمانوں کے خلاف وہ لڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ تیسرے نقطے میں ہم نے مرتد حکمرانوں کا حکم پڑھ لیا، اب چوتھے نقطے میں ہم مرتد حکمرانوں کے معاونین کا حکم پڑھ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَنَقُولُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہیں کیونکہ وہی سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ ان هذا الجندي او رجل الامن او الشرطه المدافع عن الطاغوت العامل عنده المحارب للمسلمين معه ومع اولياءه الكفار له احدى حالات، یہ فوجی اور یہ پولیس والا اور یہ جاسوسی اداروں میں کام کرنے والا، طاغوت کی حمایت اور دفاع میں لڑنے والا، ان کے ہاں خدمت کرنے والا، طواغیت اور ان کے کافر دوستوں کی خاطر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والا، بنیادی طور پر ایسے فوجی کی دو قسمیں ہیں، یعنی ایسے فوجیوں کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ان فوجیوں کی اور ان کے اداروں میں کام کرنے والوں کی وہ ہے جو کہ مکمل طور پر اپنے آقاؤں کے نظریات کو درست سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، بوجھتے ہیں اور مکمل طور پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں ہر اعتبار سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری قسم وہ ہے ان فوجیوں کی جو کہ نظریاتی طور پر اپنے آقاؤں کے ساتھ نہیں ہے۔ اس دوسری قسم کی پھر تین قسمیں ہیں، جاہل جسے اپنے آقاؤں کے نظریات کا علم ہی نہیں ہے، مکرہ مجبور ہے اور مجبوری کے جو احکام ہیں اس کی تفصیل آگے آ جائے گی، نمبر تین دنیاوی مفادات کے لیے، خاندانی مفادات کے لیے وہ ان آقاؤں کی خدمت میں لگا ہوا ہے. حاصل یہ ہوا کہ ان مرتد حکمرانوں کے اداروں میں خصوصاً عسکری اور جاسوسی اداروں میں کام کرنے والوں کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم نظریاتی، دوسری قسم غیر نظریاتی. تو جو نظریاتی ہے اس کی بات تو واضح ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کی مانند 100% کافر ہے، مرتد ہے، کوئی شک شبہ اس میں نہیں. دوسری قسم غیر نظریاتی لوگ. غیر نظریاتی لوگوں کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، جاہل، جسے معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے. وہ مکمل ریموٹ کنٹرولڈ ایک روبوٹ ہے، مشین ہے، مشین. اب مشین کو کیا معلوم وہ کیا بنا رہی ہے، گدھے کو کیا معلوم اس کے اوپر کون سی کتابیں لدی ہوئی ہیں. دوسرے نمبر پر مجبور، کہ ایسے حالات اس پر ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ مجبور ہے. تیسرے نمبر پر وہ ہے جو کہ نظریاتی طور پر تو اپنے آقاؤں کو غلط سمجھتا ہے، لیکن دنیاوی مفادات کی خاطر تنخواہ، پنشن اور دوسری دنیاوی سہولیات، خاندانی عصبیت، قبائلی عصبیت کی وجہ سے ایسی حکومتوں کے ساتھ ہے. تو ان کے احکام ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ یہاں بیان کریں گے. اولا ان یکون هذا التابع موافقا لسیده الحاکم الكافر فيما ذهب الیه من عداء الاسلام وموالات الكافرین والعدوان على شریعۃ اللہ. پہلی قسم تو اس شخص کی ہے جو کہ اپنے کافر حاکم کا مکمل تابع ہے اور اس کی اسلام دشمنی، کافروں کے ساتھ دوستی اور اللہ تعالی کی شریعت کے خلاف بغاوت، ان سب چیزوں میں اس کا تابع ہے، اس کا ہم مذہب ہے. عارفا باحوال رئیسه متفقا معه مقتنعا بما هو علیہ من حرب الاسلام والمسلمین. وہ اپنے بڑوں کے احوال سے مکمل واقف ہے، متفق ہے، اور جو اسلام کے خلاف اس کے آقاؤں کی جنگ ہے، اس کے بڑوں کی جنگ ہے، اس میں وہ مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے. نظریاتی اعتبار سے مطمئن ہے، وہ ان کے کام کو درست سمجھتا ہے. دوسری قسم ان کی وہ ہے ان یکون ھذا التابع یعمل ویقاتل مع سیدہ، کہ یہ فوجی جو ہے، یہ جاسوس جو ہے، کام کرتا ہے اور اپنے سردار کے ساتھ مل کر جنگ کرتا ہے. لیکن وہ غیر موافق لسیدہ فی محاربۃ الاسلام والمسلمین، لیکن اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ میں عملی طور پر شریک ہونے کے باوجود نظریاتی طور پر وہ اپنے بڑوں کے ساتھ متفق نہیں ہے. وَهَذَا لَهُ إِحْدَى ثَلَاثِ حَالَاتٍ، اور ایسے شخص کے تین حالات ہو سکتے ہیں، یعنی جن کے نتیجے میں وہ شرعاً پہلے والے سے مختلف ہوگا. اَن يَكُونَ جَاهِلًا بِالْأَمْرِ كُلِّهِ لَا يُدْرِكُ مَا يَقُومُ بِهِ وَلَا يَفْهَمُ لَهُ وَلَا يَفْهَمُ أَنَّهُ حَرْبٌ لِلدِّينِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، یہ کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، خالص کدو ہے. لا یدرک ما یقوم بہ، اپنے کاموں کو اور ان کاموں کے نتائج کو، سلبی عوامل کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ سب دین کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ ہے. جاہلا بردت سیدہ و کفرہ و نفاقہ للکافرین، جو اپنے آقا، اپنے حاکم کے ارتداد سے اور اس کے کفر سے اور اس کے کافروں کے ساتھ منافقت اور دوغلی پالیسیوں سے بے خبر ہے. فہو جاہل، تو یہ شخص جاہل ہے. دوسرے نمبر پر ان یکون مکرہن علی تنفیذ اوامر سیدہ، اپنے آقا کے اوامر کو نافذ کرنے پر مجبور ہو. بتحدیدہ بالعقاب او السجن او القتل، اس کو سزا کی، جیل کی یا قتل کی دھمکی دی گئی ہے، اس وجہ سے وہ اگر کام نہ کرے تو اس کا آقا اسے یا سزا دے گا یا جیل میں ڈال دے گا یا اسے قتل کر ڈالے گا. لا یستطیع الفکاک او الحرب منہ، اور اس کا آقا جو کچھ کہہ رہا ہے اسے کرنے پر قادر بھی ہے اور یہ اس سے بھاگ نہیں سکتا. مثال کے طور پر یرغمال ہے، یا اس کی کوئی بہن یرغمال ہے، اس کا کوئی بھائی، کوئی رشتہ دار یرغمال ہے، یا خود یرغمال ہے. فہو مکرہ، تو یہ شخص مکرہ ہے، مجبور ہے. ان یکون عارفا باحوال سیدہ ولیس جاہلا ولا مجبرا مکرہا، تیسری قسم اس دوسری قسم کی تیسری قسم یہ ہے کہ وہ اپنے آقا کے حال کو، کفر کو، ارتداد کو اچھی طرح جانتا ہے، نہ جاہل ہے اور نہ ہی مجبور ہے، لیکن وہ کسی دنیاوی مصلحت کے لیے، تنخواہ وغیرہ کے لیے، آسائشوں وغیرہ کے لیے، سہولیات وغیرہ کے لیے، یا خاندانی مفادات کے لیے، کسی جماعتی مفادات کے لیے، مذہبی مقاصد اور مفادات کے لیے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، فہو مرتزق او متعصب، تو یہ شخص مرتزق ہے یا متعصب ہے. مرتزق یعنی دنیا کی خاطر کر رہا ہے، اور متعصب جو کہ حقائق سے آنکھیں چرا کر تعصب کا شکار ہے. یہ تعصب مذہب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یہ تعصب خاندان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تعصب کسی پارٹی اور جماعت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. میرے دوستو، آج کے سبق میں ہم نے صرف اتنا بیان کیا کہ نظریاتی طور پر یہی کچھ ہے کہ فوجیوں کی اور ان اداروں میں، عسکری اور استخباراتی اداروں میں کام کرنے والوں کی بنیادی طور پر دو قسم ہے، نظریاتی، غیر نظریاتی. غیر نظریاتی پھر تین قسموں میں منقسم ہے. پہلے نمبر پر جاہل یعنی ناواقف، بے خبر. دوسرے نمبر پر مکرہ یعنی مجبور. تیسرے نمبر پر دنیاوی مقاصد کے لیے، کسی تعصب کے لیے ان کے ساتھ ہمصف ہونے والے کا حکم ہے. یہاں تک تو بات حکمی ہے، رہ گئی بات عملی طور پر. اما من الناحیۃ العملیہ فإن هؤلاء الأصناف الأربعة، عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو نظریاتی ہو یا غیر نظریاتی، جاہل ہو، مجبور ہو، یا دنیائی مفادات کی خاطر لڑنے والا ہو، عملی طور پر سب کے سب ایک جیسے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ فرق جو ہے دماغ میں ہے، فرق جو ہے نظریات میں ہے. ورنہ نظریاتی آدمی ہو یا غیر نظریاتی آدمی ہو، کفر کی صف میں سب اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑتے ہیں، اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کو اذیت پہنچاتے ہیں. فہم یقتلون ویقتلون بأوامر اسیادہم وامرائہم ورؤسائہم، وہ عملی طور پر قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں اپنے آقاؤں کے احکام کے لیے، اپنے بڑوں کے آرڈر کے مطابق وہ قتل کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں. ویحاربون شعوبہم او غیرہا، اور اپنی قوم کے خلاف اور کسی کے بھی خلاف ہو وہ لڑتے ہیں. پروفیشنل لڑائی کے لیے پروفیشنل ہیں، لڑائی کے لیے تیار ہیں چاہے کسی کے بھی خلاف ہو. یہاں تک ہم نے یہ بات بتا دی کہ نظریاتی اور غیر نظریاتی ان کی یہ قسمیں ہیں. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ان کا جو شرعی حکم ہے اسے مختصر تفصیل کے ساتھ بتائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.